Peygamberimizin bize bıraktığı miras sakalının teli değil. Değildir. Aa, şimdi sakal telinden bahsediyorum. Yine geliyor mevsim. Efendim. Şimdi yine çıkacak. Geçen bana bir mesele geldi. İnanamazsınız. Hocam, gizli kara borsada bir sakalı şerif fırsatı doğdu. Parayla alacağım caiz mi? Kara borsa gizli kaçak gelmiş. Dedim ya, kimin sakalı olduğunu biliyor musun? Çünkü ben Osmanlı döneminin sonunda kendini imam diye bir köyde 30 yıl imamlık yapmış bir gayrimüslimim. Gayrimüslim. İmamlık, yani gayrimüslimliğini gizlemiş, resmen öç almış. Osmanlı'nın son döneminde birinin hikayesini dinlemiştim birinden. Adam 30 yıl gelmiş, köy köy, kasaba kasaba imamlık yapmış ama adam gayrimüslim, Müslüman değil. Şimdi düşünün, bir papaz sakalından kılları aldı, şişeledi, getirdi. Şimdi habire artıyor bu. Var mısınız Peygamberimizin sakalı diye ziyaret edilen sakallara DNA testi yapmaya? Var mısınız? Dürüstseniz hadi. Hadi. Ne, günah mı? Niye? Genin neresi günah? Hakikati bilelim. Bilelim. Hadi buyurun. Yani milleti onun bunun sakalını ziyaret etmekten de kurtarırsınız. Gerçekten Peygamberimizin sakalı hangisi, ayırt edelim. Yahu bu habire çoğalıyor. Habire çoğalıyor. Olsa ne olacak? Olsa ne olacak? Peygamberimizin derisini yüzse de sırtına geçirse ne olur? Ne olur Allah aşkına? Ne olur? Yolunu izlemedikten sonra, onun bıraktığı mirasa sahip çıkmadıktan sonra, Muhammedi olmadıktan sonra ne olur Allah aşkına? Dolayısıyla